Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da hala Gordion Alışveriş Merkezi sunuyor değil mi? Herhangi bir değişiklik yapmadık yani o konuda. Zaten bizim de öyle yapabileceğimiz bir durumumuz yoktu açıkçası. İyi canım, yani ben tatildeyken ülkeme güzel baktınız değil mi? Hiç gözün arkada kalmasın. Gerçi ben gene ülkedeydim de öyle havuzdan çıkmadım da çok şey yapamadım. Dün size işte bir sürpriz olsun diye bir pazartesi günü böyle borsalarda tatlı böyle bir sallantılar falan. Bakalım dedik, Ege'nin hoşuna gidecek mi? Öncelikle bir hoş geldin ya. Evet ya, dur direkt hemen. Öncelikle bir hoş geldin. Özlemişsin. Sizi çok özlemişim. Gerçekten mi? Ankara'yı, ülkemi çok özlemişim. Radyoyu özlemiş misin? Radyoyu da çok özlemişim. Ama en çok da dinleyicilerimizi özlemişim. Hiç kırılmayın, kıskanmayın. Aa, dinleyicilerimiz de seni çok özlemiş. Hep bize sordular. Ege ya. Ne yapıyor? Ege gelmeyecek mi falan? Gelecek ya, gelecek yakında. Ege hadi ne ya zaman falan gelecek dediler. Ege gelecek. Yok, ne zaman gelecek? İşte gelecek mi diye sordular. Gelecek dedik. Tam o zaman dediler. Kapattılar konuyu. Fazla uzatmadılar yani onlar. Dinleyicilerimiz öyledir. Çok uzatmazlar. Kısaca kapattılar yani. Sen neler söyleyeceksin dinleyicilerine? Sen neler yaptın? Ne yaptın? Nerelere gittin? Bir anlat tatilci, bakalım. Bir baba. Ben ne sayayım size yani? Evet. Okey'deki başarılarımı mı sayayım? Americano'daki başarılarımı mı sayayım? Americano mu oynadın? Tavla başarılarımı mı sayayım? Hangisini sayayım? Americano mu oynadın? Ben Americano. Amerikano ama tatilcinin şeyidir, can yoldaşıdır ya. Tatile giderken Amerikano'ya nedir bilmezdi. Yani hayır, kin kusarken şu anda tatil dönüşünde durumuna bak ya, haline Amerikano bak. Müptelası olarak. Valla king diyenleri nasıl püskürtüm. Ne king'i ya, bırak Allah aşkına, üniversitede miyiz diyerek. Ne kadar güzel. Tavlayı kayınpedere karşı mı? Tavlayı sitede elimde tavlayla ders verilir, kurs verilir diye dolaşma noktasına geldim. Ve vallahi yani millete de emekli abilerinde ders vermekten tatil yapamadım ya. Paralı mı? Paralı tabii oynuyorlar canım. Hayır yani ders. Ders mi? Yok ya, sadece biraz böyle şey derler. Onuruyla oynayacak şekilde. Okey. İşte okey demedin Ege. Okey oynamadınız mı yoksa? Okey oynadık. Okey oynanmaz mı ya? Tatilcinin can şakır, yoldaşı. Şakır. Sabahlar. Bir noktadan sonra şakırtı gürültü yaptığı anda artık şeye geçiyorduk. Amerikano. İyice şakırtı oldum diyorsun. Evet, başka ne yaptın? Başka ne yaptım? Dipten gittim havuzu. Bir ucundan atladım öbür ucuna kadar. Aferin. Alkışla faymış. Ondan sonra oradan daldım öbür ucuna kadar. Helal olsun sana. Öyle, başka ne yaptım? Bravo be valla. Bir gün de yandan atladım. Hiç böyle yani kulaçsız atlama hızıyla havuzun öbür tarafından çıktım. Öbür gün öbür taraftan atladım, öbür taraftan. Kimseyi çıktım. Rahatsız ettin mi? Havuzda. Hareketlerin ne olsun? Kimseyi rahatsız etmedim ama. Aferin sana. Bir noktadan sonra artık Cenk olarak yaşamaya iyice alıştım. Cenk mi? Nasıl yani? Ya sana anlatmıştım ya. Beni orada Cenk diye tanıyıp çok seven bir adam var. Ah kurban olurum. Ha dinleyici şey. Cenk DJ Cenk zanneden sana. Aha. Ya öyle bir şey var. Yazlık diskosuna gitmediniz mi hiç ya? Ne yazlık diskosuna gideceğim? Ben Amerikan'dan kalkabildim mi? Hay Allah ya. Ya gidiyorum, bu sefer artık iyice şey oldu. Hatta bir noktadan sonra o bire Ege'nin de diye şey yaptılar. Ondan sonra Ege diye böyle bir kim o ya falan dedi. Ben yani falan dedim. Ha Cenk'cim al diye verdiler. O kadar ısrarla bana Cenk diyorlar. Ne kadar güzel, kendini Cenk olarak sevdirmiş ve kabul ettirmişsin. Ve biz de bundan sonra madem bu geleneği bozmuyoruz, bana adın Cenk bundan sonra istiyorum. Cenk Ege Kayacan olsun. İnsanın tanınması ama yanlış isimle tanınması çok güzel bir şeymiş. Hiç de uğraşmadın ya. Bugüne kadar bütün o özel bir kahve dükkanında değişik isimlerle tanınmak için yırtınıyordum. Ne yazalım bardağın üstüne dediklerinde değişik şeyler söylüyordum. Evet. Meğer hiç uğraşmaya gerek yok. Hiç yok muymuş? Hepimizin uğraşı o çünkü. Hepimiz o tip şeyler yapıyoruz o ama espri, nasıl değil oluyor? Mi, değil mi? Nasıl oluyor yani? O nasıl bir şekilde? Bir kere benim başıma gelmişti öyle, hatırlıyor musunuz? Şeyde, serviste bana biri söylemişti öyle. Tolga mı demişti ya bana? Bak hiç üzerime oturmadığı için hiç aklımda bile kalmamış. Ege'nin yeterli zamanı vardı. Çok mutlu sadece oldum. Sadece bir isim söylenmesi yetmiyor işte. Yani sana birisi Tolga'cığım şuraya gelir misin falan dese. Yani benim adım Oktay dersin ama şaşayla, sevgiyle, ilgiyle Cenk dediklerinde o zaman değiştiremiyorsun yani. Doğru. Cenk'cim efendim memleketimizin medarı, iftarı falan diye böyle. Şey valla bana bile ısındı biliyor musun? Yani şu an yani yılların Ege o anda mesela şu anda siliniyor gözümün önünde. Hani bu yazılar çıkar ya televizyonda böyle. Televizyonda yazılar çıkıyor. Ben hep görüyorum öyle. Orada bazı kanallarda ismi... altta hep yazı geçiyor. Evet, altta. Sen onu seviyorsan ekonomi kanallarını aç Fahir öyle. Ve o Ege yazısı şu anda bak Kayacan duruyor ama Ege böyle kare kare piksel siliniyor. Piksel gidiyor ve şu anda Cenk E'si sabit kaldı anlıyorsunuz. E'si sabit kaldı. Onu söyleyeyim yani. E'si sabit kaldı sevgili dinleyiciler. Bu da size paylaştığımız bir müjde olsun. Başka ne oldu tam borsa şey olmuş? Altın. Ege'cim altın. Yükselişte. Sen yokken çok şeyler oldu. Çok ülkemizde. Şey bayağı şey yaptık yani. Sen biliyorum. Takip edememişsindir çünkü Kuşadası'ndaydın. ülkemizde neler oldu? Türkiye gündeminde neler oldu? Onlara bakalım istersen. Oraya günlük gazeteler geliyor muydu Ege? Günlük gazeteler geliyor. Orada bir bakkal vardı. Bakkala gidip yani her yerde yok da. O bakkala giderek günlük gazeteleri hadi alırmış. Ya bakkal var mı orada? Hocam Hürriyet, Milliyet. Starbucks var mı? Var. Hadi canım. Hı hı. Bildiğin aynı şey. Ayakkabıcı var. Aynı ya aynı yani normal Ankara aynısı. Allah Allah. Neyse biz yine de bir hızlıca özet geçelim istersen sana. Tabii buyurun. Teoman müziği bıraktı biliyorsun. Onu biliyorum. Ben dün bir Gripping klibi seyrettim. Hmm. O klibi seyrederken de Teoman'ın müziği bırakmasına o kadar üzüldüm ki. O kadar üzüldüm ki. Siz... Gripping'in hangi şarkısını izledin? Bilmiyorum da sonunda herkesin Lament Kırca gibi yaşlandığı bir klip. Hadi ya öyle klibi mi var? Öyle bir klibi var. Bütün grup mu yaşlanıyor? Ha, Erol Günaydın'ın oynadığı mı klipte? Hayır canım bunları vardı, şey yapmışlar. Lament Kırca gelmiş. Bunlara güzel bir makyajını. Kafalara un dökmüş galiba. Böyle saçlar berberi. En son hele bir basçı. Öyle bir şey oldu ki sen niye rock'n'roll'la uğraşıyorsun? Git bir mahalle dizisinde şeyi oyna, muhtarı oyna işte. Hay Allah ve bu ya. Adamları mı bıraktı rock'n'roll'u diyerek çok üzüldüm. Benim fikrim de o yalnız açık söyleyeyim. Ben de çok üzüldüm. Yani üzüntümün en büyük kaynağı da bu fikri bizim uygulayamadan Gripping'in hayata geçirmiş olması. Yani ya vallahi. Benim öyle bir fikrim vardı. Üçümüz yaşlanmışız. Öyle bir şeydi. Gerçi nerede yapacaktık onu tam olarak bilmiyorum ama. Hay Allah ya. Sonra başka neler oldu söyleyelim. Teoman bir gelişme var bugün. Ha, Teoman'ın söyle, bırakmasıyla söyle, ilgili. Bakıyorum gözlerinizde bir heyecan. Vallahi ben heyecanlandım. Geri mi dönüyor diye. Hayır maalesef. Mektubuna bir açıklık getirmiş. Bir mektup yazmıştı biliyorsunuz. Evet. Öyle de müzik mi diye. Bırakılır şeyi evi terk eden şey gibi. Genç kız gibi. Bir şey yazması lazım ya. Böyle bir insan bekliyor yani. Bir onun biraz bilgilenmiş ne olmuş. Bilgisayarla falan pek alakası yok ki. Açmayı kamabayı bile bilmiyorum diye açıklamaları oluyordu zamanında. Valla akrabaları, arkadaşları, amcası falan merak etmiş. niye intihar ediyorsun diye. Çünkü böyle mektup yazınca o tip bir şey mi olmuş? Doğru dedi? Mektup öyle bir şeye geldi ki intihar yani. Edenler yazıyor sadece. Ya evi terk edeceksin ya intihar edeceksin. İkisinden biri. Son bir intihar saldırısı diye bir laf etmiş Teoman mektubunda. Mektubu okudunuz mu siz? Ben başkasının ben mektubunu okumam. Ben de okudum da ben hiç hatırlamıyorum. Ben son bir intihar saldırısı diye bir şey mi vardı? Son bir saygı duruşu diye bir Tarkan'ın mektubunu okudum ben. Teşekkür ederim. Böyle arkadaşları işte uzak akrabaları falan çocuğum niye intihar ediyorsun yazık mı diye günah mı diye böyle paniğe kapılarak aramışlar yok demiş. Tam bayram üstü bir de yani. Sadece demiş müziği bildiğim bırakıyorum. Kadarıyla iki bayram arasında intihar edilmemesi gerekiyor. O konuyu ayrıca başka bir gün konuşuyoruz. Vallahi çok üzüldüm ben bu Teoman işine. Niye üzülüyorsun ya? Gerçi en çok üzülmesi gereken sana. Benim burada yıllarca... Döner ya üzülme sen. Hayır merak etme sen Feridun Düzağı hiç bırakmayacağım demiş. O da zaten içime vallahi her an panikteyim yani çünkü benim tutunduğum iki dal var. Bir Teoman. Panikteyim iki, derken bile bak şarkılarına gönderme yapıyor yani. Göndermeler yani. İnceden Feridun Düzağı'ca. Feridun Düzağı'cın külliyatını bilirim ben yani. Panikteyim sondayım panikteyim. Panikteyim dedi evet. Paniklerdeyim. Ya döner ya sen o kadar ne şey yapıyorsun ya. Bilmiyor musun yani o... Bir şeye kızmıştır, bir şeye sinirlenmiştir. Şimdi ben tatilde bir arkadaşımızı havaalanında bırakacaktım. Evet. Ondan sonra bir emanet araba aldık. Onu havaalanında bıraktım gelirken. Kimden emanet araba aldın? Ya şimdi uzun, boş tamam. Ver. Ondan sonra arabanın içinde CD vardı. Bir koydum, çok güzel karışık CD. Tık tık tık gidiyor böyle Türk popunun güzel gitarlı mitarlı şeyleri var. Sonra bir noktadan sonra... Hastayım çalmaya başladı. Bir mest oldum. Açtım sesini sonuna kadar. Onun sözlerinde şöyle bir şey varmış. Ben bu sevgiyi içime gömdüm ve sen öldün. Evet var. O kadar güldüm ki ben o lafa. Abi daha yeni sevgiyi mi lütfen? Sevgiyi içime gömdüm ve sen öldün. Hep kendini ön plana çık. Sevgimi içim. Abi o arada sen de öldün. Bu arada Ferhat Göçer'den de açıklama geldi biliyorsun. Ben asla bırakmayacağım. Hayır canım 5-6 yıla kadar ben de bırakacağım zaten diyor. Ya onları aralarında şey yapsalardı, becaiş yapsalardı keşke. Niye Ferhat Göçer konusunu açıyoruz biz de ya? Ne biçim, ne kadar kötü kalpli insanlar. Hayır canım o ilk... müziği bırakması bak yine bizim biz de geçen gün öyle yaptık Fahir'le. Bugün de sen Ferhat Göçer anını anlattın. Siz gene Ferhat Göçer'i mi getirdiniz? Evet Teoman müziği bırakması konuşurken Ferhat Göçer konusunu açtık. Yapacak bir şey yok o adam Sinize ama şey. Size mi doğuyor acaba ya? Ne bileyim böyle bir... Korkuyorum bak ondan da korkmuyor değilim. Ferhat Göçer de bırakırsa depresyondayım. Ne yaparım? Tam da benim antropoz zamanlarıma falan denk geliyor yani. Ben Ferhat Göçer'e çok güzel albüm ismi buldum. Bir dakika burada önemli bir açıklama geldi. Ya sen 5-6 yıl sonra demedin mi? 5-6 yıl dedi. İşte 5-6 yıl sonra tam bu adam andropoza girdiğinde Ferhat Göçer de müziği bırakacak. Ne bu zaman gireceksin? Erkenden öyle mi gireceksin sen andropoza? Erken andropoz bizim ailesi. Yazdırmış. Yazdırmış erkenden. 96 yaşına kadar yaşayacağım diyorsun Fahir. 5-6 yani, yıl sonra andropoz. Oho. 45 gibi de andropozu düşünüyorum ben. Andropoza of. Erken girmek için yaşını büyütmüş. Yani laf söz olmasın diye ama bizim ailede öyle yani. Neyse benim dikkatim dağıldı andropoz deyince. Ne diyordun sen? Andropoz. Ben Ferhat Göçer'e çok güzel albüm ismi buldum. Ne? Becaiş. Çok güzel olmaz mı? İyi gözlerin ışıl ışıl ya. Becaiş. Oğlum müzik yapımcısı mı yapımcısı mı? Becaiş. Alttan da incesini yapacak. Oğlum sen albüm ismi bulma. Bir kere sen şu anda bunun için güzel bir parça buldun. Bunu A1 falan yaparsa güzel albüm ismi olabilir. Becaiş yaptım. Yaz Becaiş olursa. Becaiş yaptım. Tamam sen şarkıyı söyleme canım. Sen gıcık güzel... oldum da ondan değil. Hepsi klorlu sudan. Sabah da akşama kadar havuzlu Oktay abisi. Becaiş deyince böyle Ferhat Göçer'in albüm kapağında doktorlu bir kıyafet isterim ben yalnız. Onu yani, gizliyor ama. Tam gün yasası. O zaman Becaiş olmasın işte. O zaman tam gün yasası olsun. Tam gün. Tam gün Becaiş. Aslında şeyle niye düet yapmıyorlar ya? Ferhat Göçer herkesle düet yapmadı mı? Yaptı. Teoman ondan bırakmış zaten. Bir ben gelmedim aklına demiş. Şeyle düet yapmadı mı Ferhat Göçer? Neydi o adamın doktorlarda oynayan? Doktorlar. Ceceli. Belki Ceceli ev arkadaşı olan ya. Kutsi. Kutsi'yle yapmadı mı? Bir şöyle güzel şeylerini bir reklamda bir araya geldiler onlar. Vallahi Ferhat Göçer belki o şeyle ya, yalan söylüyor. Michael Bolton yani? Tabii canım reklamda tabii. GSM özel bir GSM operatörünün reklamında bir araya geldiler evet. Ya Cüneyt Arkın, Ferhat Göçer ve Kutsi. Ay bilmiyor musun Ege sen de ilk kez bir bakıyormuş ben gibi hatta onu gerçek zannettim de aha Ferhat Göçer mesleğine dönmüş dedim. Aa, hiç haberim yok ya vallahi haberim yok. Tabii düet uzak yaptılar, kaldı. Reklam mı yaptılar? Uzak kaldı ülke gündeminde. Tabii ya bak. Düet değil canım reklam yaptılar reklam. Da. Düet yapmadılar. Herhalde ses rengimiz uymaz mı dediler ne dediler. Hiç kadın doktor yok değil mi bırakıp da şarkıcı olan? Aa, kadın doktor. Yok vallahi. Var. Yok. Bir haber spikerimiz var sadece. Kim? Jülide. Değil soyadını hatırlayamadım. Jülide şarkıcı olmadı ya. Olmadı da haber spikeri. Yok be. Jülide işte şeydi vardı ya. Böyle bir kızcağız. Elif miydi yoksa? Geçmiş gün unuttuk onun adını tabii ki. Neydi o kızcağız? Sadece bir isim verdim. Hayır. Altına da, arkasına da bir açıklama da koymadın yani. Adı Elif'ti. Doktorluğu bırakıp spiker oldu veya... İkisi birdendi. Hiçbir şey söylemedim. Öyle birisi vardı. Jülide. Nasıl birisi olduğunu da bilmiyoruz. İsim de net değil. Biz de tam düşünürken ismi de değiştirince bu sefer iyice konular karıştı. Evet. Neyse sevgili dinleyiciler macera dolu günümüzde konuşacak çok meselelerimiz var elbette. Ama hepsini ve reklam kuşağından sonra ince ince konuşalım. Kaka. Radyo Tümrüt'ü modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Saat 8.28 güzel bir salı sabahında birlikteyiz buyursunlar. Ha. Evet şimdi o zaman arayı kapatmış olduk. Ben yokken ülkemizde olan olaylara şu anda hakimim. Ne kadar güzel. Şimdi biraz da yurt dışında neler oldu bu esnada. Orayı da çok fazla takip edemedim evet, anladığım kadarıyla. Sen yokken Amerika'nın Utah eyaletinde 3 çocuk annesi Trudy Nicole Anderson... 2007 yılında işe girmişti i̇şe hatırlarsan girmiş, değil mi? Çocukların belli bir yaşa geldi dedi. Evet. Artık çalışabilirim dedi. Okula gidiyorlar nasıl olsa dedi. Hanımefendi işe başlarken patronundan Zılgıt yemiş. Yok, zılgıt yemiş. Azar yemiş. Gelecekle ilgili bir tane bir sözleşme imzalamış. Ya bak ben... 5 yıl sonra kendinizi nerede görürsünüz? Şurada gör. O zaman imzala demiş. Öyle soru var mı ya hala? Var. Soruluyor mu o soru? Yıl değişiyordu Oktay şirketine göre. Soru aynı soru. İş görüşmesinde mi soruluyor soru? Bence iş görüşmesinde o soruyu duyduğu an bence aday kalksın gitsin ya. Ya şey soruyorlarmış Oktay artık. 5 yıl sonra kendinizi nerede? Üstünüzde ne gibi bir kıyafet var? Ondan sonracığıma nasıl bir ortamdasınız? Onları yavaş yavaş anlattırıyorlarmış. Bu sorunun sorulacak tek yer varmış. İşte böyle bir falcı falan kurumsal bir bünyede çalışacaksan 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz diye al. Fincanı ver, kartları ver. O da test gibi bir şey zaten. Test gibi. O zaman yani, sorun yok. Normal. Normal. Bayan Anderson'a bir şey imzalatmış Mr. adam. Mr. Anderson. Mr. değil, Mrs. Hatta Miss. Şöyle demişler. Hanımefendi bak ileride bir sıkıntı olmasın şunu imzala demişler. Bakmış falan ileride bana işte cinsel istismar oluyor bilmem ne oluyor falan oluyor filan oluyor bilmem ne olmasın demiş. Şirketimizin kılık kıyafet yönergesi var bunları giymek mecburiyetindesin. Yani ben biliyorsun demiş. Ben biraz meraklıyım da sonra cinsel istismara girmesin baştan söyleyeyim mi demiş. Evet yani adam şey demiş ben biraz ayıptır söylemesi severim demiş. Hmm. Beni seversiniz demiş. Hayatta iki şey. Böyle yapmayı demiş. Bele. Şimdi demiş. Kadın da o sırada imzaladığı için hiçbir şey diyememiş. Kılık kıyafet yönergesi şöyle. Pazartesi günü mini etekle gelinecek. Tamam. Salı günü strapless bluz. Çarşamba ıslak tişört. Perşembe affedersiniz çok özür diliyorum sütyensiz. Bunu söylerken rahatsız oluyorum. Çok özür dilerim. Cuma günü de bikini üstüyle gelecekti. Tüm yaşadıklarını... Keşke cumartesi de çalışsaydı. Ne güzel dinliyorduk. Ondan sonra uzun yıllar çalışan hanımefendi en sonunda... Uzun yıllar böyle çalışmış mı? Çalışmış. Sonra da şey demiş. Ya galiba ben taciz mi ediliyorum ne oluyor mu? Öyle bir şey mi oluyor diyerek... beyefendi mahkemelerde sürdürmek üzere ki Utah mahkemeleri de yaman olur biliyorsunuz her mahkeme Amerika'da ayrı ama Utah mahkemesi canım, deyince Utah Merkez Adliyesi diye kocaman bir bina Merkez Adliyemize hoş geldiniz ama işte içinde o da binanın girişi Ege'nin anlattığı sen de biraz iç dekorasyondan bahsetsene Oktay içi böyle işlemeli falan iki odada bir fotokopici var ya böyle lüksler de görülmüş adliyede. Evet durumlar böyle derken... İyi çalışan bir hukuk sistemi var öyle yani. Öyle biridirildi. Adam çıkarmış belgeyi. Adam gibi çıkarmış belgem var efendim demiş. Demiş mecbursun demiş. Nasıl demiş? O zaman bugün demiş, günlerden zaten pazartesi niye bu kadın demiş mini etekle gelmedi demiş. Yazın, yani kadın yaz dememiş kış dememiş. Yemin ediyorum türlü türlü hastalıklara ve kendini şey yapıyormuş evden çıkmadan önce çok özür dilerim isim vereceğim ama yani eskiler bilirler böyle Vicks'le olduruyormuş. Üşümesin diye güzel bir Vicks'le olduruyormuş öyle çıkıyormuş tabii yani neler neler tabii. Zaten Vicks kokusu tacizciyi de uzak tutar biraz arada, da ona güveniyormuş. Bu arada Vicks kokusu aslında ne kokusu? Hakikaten Oktay ne kokusu? Biraz uzaktan da olsa ana kokusu mu? Ana kokusu yoğun bir ana kokusu sayılır mı? Gerçi yok ya. Yok canım kokusu. Onun da sadece nane kokusu yok ki. Doğru. Orada yani. Bütün akrabaların kokusu var. Ama anayı yeteri kadar özlersen her şey ana kokusu olabilir mi? Doğru. Vicks de olur. Karanfil de olur. Vicks'in içindeki naneyi bulabilirsin yani. Karanfil de enişte kokusu. Ve çubuk tarçın. Şey, o ne kokusuydu? Çubuk tarçın bir dakika, kokusu. Karanfil enişte. Hı-hı. Çubuk tarçın da galiba etli kokusu mu? Yok ya o bacanak kokusu. Bacanak kokusuydu galiba çubuk tarçın. O bacanak kokusu ya. Erkek kokusu yani. Tarçın. Nazal yolla alınca enişte... Başka. Çubuk tarçın kadına bir şey kokmuyor mu yani? Çok tarçın çubuk, çok... Yani bir kadın çubuk tarçın koklayınca ne hissediyor? Genel. Bir kadına bir şey ifade etmiyor da bir erkeğe bayağı... Bıyıklarım hissediyormuş ben. Bıyıklarım. Ya neler yaşanıyor. Bu arada İngiltere karıştı esas ya. Evet. Onun haberini sağlık. Evet ciddi yalnız İngiltere'de 265'e çıkmış. Daha fazla. Ben devam ediyor mu Tottenham olayları? Devam ediyor. İngiliz kanalı seyrettim. Hakikaten cayır cayır yakıyorlar yani. Londra'ya ve Birmingham'a sıçradı şimdi net olarak. Tatile devam ediyor demiş David Cameron ama. Gelmişken döndü. Tatilini yarıda kesti döndü. Ondan sonra bakayım ne bu. İnternetten yine işte şey yapıyorlar. Örgütleniyorlar. Evet örgütleniyorlar. Böyle bir şey var. Ondan sonra bu arada tabii başka da şeyler var. Bu David Cameron sen takip edememişsindir Ege. Hep bir garsondan yiyorum. Azar işitti biliyor musun onu? Biliyorum onu İtalyan garsondan. Onunla buluşmuş. Oh Cameron da yolunu buldu ha. Vallahi bravo Cameron. Hadi kızları bakalım. Gördüm var ya bir içim su yani. İtalyan garson. İtalyanın garsonu meşhurdur. Gerekirse İtalya'yı yakarım demiş bu kız için. Onunla buluşmuş. Böyle güzel bir sohbet etmişler. Bir fotoğraf çekmişler. Ne konuşmuşlar Oktay? Onların da ayrıntıları var mı? Bakayım. Çok öyle bir ya ben sana şey aslında yapmamış. Öyle demek istemedim falan. Ya işte bazen ben de o gün stresliydim biraz. Sana patladı falan. Evet, ondan sonra ben hayat size bir şey mı hazırlayayım mı? Ne hazırlayacaksın falan demiş. Cameron'ın Toskana rüyası diye bir içecek hazırlayayım mı demiş. Allah! Ondan sonra ne olmuş Oktay? Ondan sonra fal baktırmış mı fal? Kız çok iyi fala bakıyormuş. Stüdyomuzda bazı yenilenmeler var. Özellikle stüdyodaki sandalyelerimiz kahve sandalyesine döndürüldüğünden sohbet içeriğimiz biraz değişmiş olabilir. Sonra ne olmuş? Ondan sonra üstü size kalsın demiş. Ne demek ya? Ya bahşiş vermemişti ya daha önce. Şimdi böyle bir o rüya. Esprileri diyorsun. Toskana başka bir rüyasını, şey demeye çalışmıştır. Toskana rüyasını hazırlayınca ondan sonra 10 euro vermiş. Üstüne İki tane kahve içtik, bir de ortaya bir şey geldi, kurabiye gibi bir şey. 10 euro. 15 euro verdik demiş. İyi. Çok iyi bence. İyi. Hesap süper. Ondan sonra hesaba yakın bahşiş bırakmış, öpüşmüşler, kol kaçmışlar. Zaten ondan sonra da hemen... Bence çok güzel bir tabirdi o. Öpüşme, koklaşma. Hayır. Mı? Hesaba yakın bahşiş. He. Yani normalde hesabın %10'u. Evet, ama hesaba yakın bahşiş gerçek zenginlik göstergesi. Evet, onu ben daha henüz tam gerçekleşir. Mesela bazen bir yerde bir şey yiyorum, 3 lira, 5 lira veriyorum mesela. Hesaba yakın bahşişe girer. Girer. Girer. Kendinizi zengin hissetmek istiyorsanız hesabınızı düşük, bahşişinizi yüksek tutun. Mesela demiş Oktay Beyleri. küçük ufak tefek alışveriş yaparsan simitçiye falan bahşiş bırakılmıyor değil mi? İstersen herkese bahşiş bırakabilirsin Oktay. Ya ben bir kere öyle bir çocukta anlatmıştım size daha önce de. Çocuktan simit alıyordum. Ondan sonra verdim böyle bir 2 lira verdim. 1.25 miydi yoksa 1 lira verdim. Bir kıvranmaya başladı şey için. Para üstü vermek için. Ya alacağım da 20 kuruş bir şey. Ben şey de diyemedim. 20 kuruş için şey de denmez ya. Üstü kalsın bırak falan diye. Ne artistlik yapıyorsun der o zaman çocuk. Ama bir taraftan deriliyor, bir taraftan 20 kuruş için orada beklerken kafamdan çok düşünceler geçti. Bir şey diyemedin mi? Hiçbir şey diyemedim. Aldım 20 kuruşumu. Gururu mal, engel mal oldu. Ya çocuğun da gururunu şey yapma, sadaka verir gibi. Aa, o da sadakasın, harçlık olsun. Oğlum senden 20 kuruş, kafamı benden atan. 20 kuruş, ondan 20 kuruş derken... Çocuk var öyle ya. Öyle yolunu öyle buluyor. Öyle. O yüzden iyi yapmışsın olarak. Ne diyor Fahir? Ne diyor Fahir? Vallahi onlar öyle. Allah. Önemli değil diyeceksin ya en güzeli. Üstü kalsın diye bir şey yok ki bizde. Hayır, zaten. Zorlama kendini bizim, falan diyeceksin. Bizim kültürümüzde var mı? Diye bir şey yok. Peki öyle şarkı var. Nasıl var? Var tabii öyle üstü kalsın diye şarkı var. Üstü kalsın diye şarkı var Oktay, bilmiyor musun? Var mı ya? Ne zaman herhalde ben bilmiyorum ama benim kulaklarımda şu anda çalıyor. Ha, o şey söylüyordu hatta, hatırladım ben. Hem haber spikeri hem de şey olan kadın şarkı. Üstü kalsın da şarkı var ya. Hem de yeni şarkı. Ben bir tek... Üstü kalsın. Hayır ya, o şey reklamda var üstü kalsın. Doğru diyor, alışveriş merkezi reklamında. Çok güzel bir hediye vereceğiz. Horrible Bosses filmine. İçinde üstü kalsın lafı geçen şarkıyı hemen hatırlatan dinleyicimize. Var mı ya öyle şarkı? Telefonumuz 210-30-30. Şu aralar çok da güzel olmayan bir şarkı var. Evet, belki severek dinlemiyorsunuzdur ama içinde üstü kalsın geçiyor. Üstü kalsın. Ben dinledim yani. Çok net dinledim. Acaba reklamı şarkı diye mi dinledin? Üstü kalsın. Hele hele. Üstü kalsın. Öyle deyince her şey. Hele hele diye geldi söyleyince ha. Hemen netleşiyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Deniz. Deniz Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ben şu anda Opti Tank Loket'teyim. Opti Tank Loket'tesiniz, ne güzel. Evet. Kalabalık bir ortamdasınız sanki. Yok ya, şimdi koridor çıkmış işlerinden. İyi, orada koridorda yankı da yapıyor. Şarkıyı güzel güzel söylersiniz artık. Ha, söylemem gerekirdi. Biraz da biz de bilelim. Evet da. Merak ediyorum ben yani, hiç duymadım. Pek istemeyebilirsiniz ya söylemem. Yok isteriz. Eko var ya şu anda, bize bir şey yeterli olamıyor. Ya melodiyi ben de çıkartamayabilirim de. Şeyin söylediği şarkıydı ya bu. Ozan Doğulu'nun söylediği, birisi bir duet yapıyordu. Hadi Ozan Doğulu mu? Ozan Doğulu. Şarkı mı söylüyor? Şeyle mi Doğulu? Alain Delon'un benim bilmem ne falan diye böyle giden bir şarkıydı. Ha tamam o Sıla'nın söylediği. Üstü kalsın. Ha, o da tamam. Arada bele yapıyordu. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Deniz Hanım soyadınızı da alalım. Atak. Deniz Atak. Davetlimiz olarak Radyo Tüyün 84. özel gösterimine bekliyoruz sizi. AFM sinemalarında Cepa'da mı? Cepa'da. Yok, Antares'te. Antares'te. Ne zaman olduğunu biliyorsunuz değil mi Deniz Hanım? Yok, hayır bilmiyorum. Yarın 10 Ağustos çarşamba saat 21'de AFM Antares sinemalarında. Tamam. Tamam, bir daha ararsanız yayınımızdan sonra daha ayrıntılı veririz bilgileri size. Tamam, teşekkürler. Oldu, afiyet olsun. Bakın hiç o kadar da korktuğunuz kadar değilmiş. Ben arkasından konuşmayı severim. Ay doğru ya Sıla. La la la la la la. Hadi ne onun. Ne ne ne ne ne. Çok güzel şarkılar dinledim. Ne ne ne ne. Türk popu adına. Neler var? Gururlandım. Var mı bizim keşfedelim? Teoman'ın müziği bırakmasın. Bak ha, şöyle bir şarkı vardı. Nasıl güldüm dinlerken. Pek de hoşuma gitti ama. Biz senle ekmekle tuz gibi, yaz gününde buz gibi, 8'le 9 gibi ayrılamayız. Kim söyledi bunu? Bilmiyorum sanatçıyı. Erkek mi? Kadın. 8'de 9'un ayrılmazlığı. Bak matematikçi adam burada. Yani. Bugüne kadar matematik dünyasında 8'de 9'un ayrılmazlığı üstüne kaç tane hiçbir şey güzelleme yapılmamış bugüne kadar. Hakikaten tebrik ederim ya. Benim şu anda şarkı. Bana da o kadar hoş geldi ki çünkü 8 ile 9 bir bütündür ya. Hakikaten ha. Bir de Twitter'da okumuştum, birisi yazmıştı ne saçma şarkı diye. Hiç de saçma değil, ne? Çok güzelmiş. Aşkım çok güzel konu açtın. Biraz donanır mısın Ege'ciğim? Biraz böyle şımarık tarzda söylüyor. Aşkım bence sen bile şaştın, çok güzel konu açtın. Ha evet biliyorum ben onu. Tam radyocu şarkısı. Konusu olmayan aramasın. Yani o yüzden Teoman'ın kafası rahattır. Şeyi dinledikten sonra 8'de 9'un ayrılılmaz olduğunu. Çünkü bak 8 9 daha kaç eder? 17. Teoman'ın albümü? 17. Bitti. 17'yi yaptım. 17. Teoman 17'yi yaptım dedi. Sonra bir kızın biri çıktı. 8'de 9 gibi ayrılamayız. Ege şu anda var ya, saçların kapararak kıvırcıklaşıyor. Ege çel akıl. 8'de 9 gibi ayrılamayız dediği noktada Teoman da dedi. Burada küfürle büyük ihtimalle bırakmıştır müzik dünyasını da. Bitti. Bitti gitti ya. Oldu. Buyurun efendim. Oldu, son esprileri alalım, reklama geçeceğiz. Ne son kadar güzel espriler. Ya. İyi oldu. Müzik şeyine de hakim olduk. Vallahi Türk popunda neler varmış abi. Biz sürekli çünkü yabancı müzik dinlemekten Ege'cim. Yani vallahi Türk popuna uzak kaldık. O zaman şu reklamları dinlerken ben size mutfakta dün değil ondan önceki gün nasıl elden bittiğimi bir anlatayım. Gagalıyor. Çok güzel oldu. Bir daha yapsan onu. Tatlı bir erotizm. Kayhan gibi oldu. Bu arada sevgili Ayşe hatırlattı. Ufuk Bigay'ın da Üstü Kalsın diye şarkısı varmış. Herkes de biliyormuş. Oktay. Bigay. 2 saat sonra. Ayrıca Ufuk Bigay'ı biliyorum ben. Ufuk Bigay'ın o şarkısını bilmiyorum ki. Ufuk Bigay'ın çok güzel şarkıları var. Hiçbirini bilmiyoruz ama çok. Çok ya, bayağı. Onlar bir gruptu zaten onlar. Sonra tabii. Ufuk Bigay tek başına takıldı bir süre ondan sonra. Maşallah külliyatını. Sonra toparlayamadık. Sonra şimdi ne yapıyor bilmiyorum. Bir işletmesi var galiba. Şu anda. Dükkan açmış diyorlar. Gençlerin son aşkı. Gençlerin son aşkı. Ufuk Bigay mı? Kim olabilir sizce? Ha, Türk popçu mu? Yok canım, yabancı. Yabancı popçu mu? Yabancı popçu diyebiliriz. Ve kadın. Ve kadın. Kadın. Öyle söyleyeyim. Lady Gaga mı? Hatta genç kız da diyebiliriz. Genç kız da diyebilirsek. Ben hiç dinlemedim bunu. Ben de hiç dinlememişimdir büyük ihtimalle. Ben belki ben biraz dinledim. Bir de bu, itiraf ediyorum. Bu hanımefendinin sevgilisi olduğunu düşünülen, söylenen biri var. Justin Bieber mı? O çok meşhur. Evet, Justin Bieber. Ha, Tiffany Anderson. Yani Selena Gomez. neymiş bu? Selena Gomez, parantez içi o kadar onda. Sıkıcı bir kız ki. Ne, ben hiç sen de Justin Bieber'ı mı kıskanıyorsun? Ne yapıyorsun? Genç kız mısın oğlum sen? Yok ya, Justin Bieber gitsin daha eğlenceli. Selena Gomez. Sanki Justin Bieber çok eğlenceli de. Aa, hem, öyle eğlenceli. Hem sıkıcı hem itici. Bu Disney TV'de bunun çocuk dizileri var. Oradan biliyorum. Aa, çocuk bu genç yıldız daha. Tabii, çocuk daha, yıldız canım, daha Justin gelme. Bieber ayarında birisi. Hayır, daha gençken çektiği şeyler mi, diziler mi? Yok şimdi. Yok canım, gene şeydi herhalde. Zaten parantez içi 19 diyorum ya. Parantez içi 19 diyorum size ya. 19 mu? 19. Nerede bizim şeydeki neydi o sihirli annemdeki neydi o kızın? Çocuklar yıldızlarımız. Çocuk yıldızlar. Orada bir tane kız vardı. Tarçın mıydı? Yok da ben oradan şeyi biliyorum. Neydi o Arda Turan'ın sevgilisinin adı? Ha, Sinem Kobal. Sinem Kobal değil mi? Nerede Sinem Kobal? Nerede Selena Gomez? Hepsi çok daha. Mesela bir çocuklar duymasındaki duygu. Değil mi? Ne kadar içten, ne kadar sıcak insanlar. Veya bu, mesela Selena Gomez. Yeni duygu mu, eski duygu mu? Yeni, eski duygu. Yeni duyguyu görmedim ben. Ha. Hiç mi görmedin? Eski duygu Amerika'ya gitti. Ben ona inanıyorum. Amerika'ya gittiğine ben inanıyorum. Gitmiştir, gitmesi niye öyle desinler. Selena Gomez valla gençlerin son aşkıymış. İster beğenin ister beğenmeyin. Ne bu? komedi dalında en iyi televizyon oyuncusu ve en seksi ödüllerini almış. Ne seksisi, daha ufacık kız ya, ayıptır öyle demek. Ne bileyim abi, ödülü veren ne? En sıkıcı desinler, hadi tamam ona bir şey, o çünkü yaşa bakmaz. İki ödül daha kutlayan aman iki ödül daha kazanan Gomez'i ilk kutlayan da sevgilisi Justin Bieber oldu. Helal olsun. Hakikatli çocuk ben demiştim. Ve ilk öpen de Justin Bieber'dı beni demiş. Helal olsun Justin Bieber. Hadi bakalım Justin. Tabii. Hadi yürü güzel. Be Justin. Yürü be Justin. Peki. O zaman devam edelim. Şarkıcı mı bu kadın şimdi, oyuncu mu? Ben şarkıcı oyuncu. Şey gibi işte, Britney Spears ayarında. O Disney yıldızı. Şarkı, takla, her hepsi, şey var. Her şey var. Bir tane de orada böyle bir tane kıvırcık saçlı çocuk var. Zıplamacı, atlamacı. Nerede, dizide mi? Yani o Disney yıldızlarından biri. Onların dizisi olmuyor. Bir dizi oluyor, film oluyor, şey oluyor falan. Habire bir yerlerde çıkıyorlar. Yarın öbür gün o çocuğu da görürüz, kıvırcık saçlı. Ege dediydi dersiniz. Ben mesela şeyi gördüm en son. Gerçi o bayağıdır devam ediyormuş. Britney Spears'ın kardeşinin dizisi. Hı-hı. O var mesela ama o kız da şarkı söylemiyor mesela. O kızın da başına gelen Türkiye... Takla vardır o zaman. Şarkı yoksa takla atıyor bunlar. Takla var. Olaylı mı o kızın? Nazan Şöre'nin hayatının aynısı. Aynısı. Hadi ya. Aynısı Oktay. Zor tabii, zor hayatlar bunlar. Neyse, müjdeli haberle devam edeyim ben, size de bir keyfiniz yerine gelsin. Gelsin valla. Aşkın gözü körmüştü, geç onu. Tayvanlı bilim adamları. Hakikaten işte biz bazen buralarda... Tayvan'da bile bilim adamı var valla. Helal olsun. Hakikaten. E-kağıt üretmeyi başardılar. Ne ürettiler? E-kağıt ürettiler. E-kağıt ürettiler. E-kağıt mı? E-devlet şifresinden sonra e-kağıt üreterek. Bu pimponcular Tayland mıydı? Tayvan mıydı? Tayland. Tayland mı? Tayland'da Tayvan, da var pimpon. Tayvan'da pimpon yok mu ya? Pimpon dediğiniz masa tenisi mi? Evet. Yoksa pimpon topu mu? Topu. Siz sadece toptan mı bahsediyorsunuz? O zaman Tayvan. O ama masa tenisi oyuncuları Tayland'dandır. Tayland'dan çıkıyor. Tayland mı Tayvan mı? Çok karıştırıyorum. Ben bir de İsviçre'yi karıştırırdım eskiden. Peki, bir de bu. Thai boxing denilen yer Tayvan'ın mı Tayland'ın mı? Tayland'ın o. Tayland. O Tayland. Tayland. Thai yazılıyor. Doğru. Teşekkürler. Tayland. Kendi kendine çözdü ya bu çocuk var ya. Zehir gibi. Zehir. Yaramış yani. Tatil yaramış. Bütün hücreleri açılmış. Yo, İngilizce ikisi de aynı yazılıyor. Tayvan. Yok Tayland, ya o Tayland. Tayland. Hayır hayır, bir dakika. İkisi de Tahi ile yazılıyor. Tahi anlamındaki Tayvan oradaki... ayrı yazılıyor. Vur kafasına, ağzına burnuna vur. Kloru fazla kaçmış bunu. Horlarına burlarına hep klor girmiş. Demin hücre açıldı diyordun. Hayır, senin de ne dedin belli değil. Fazla değil açılmış, açılınca böyle hücrelerin içi komple klor. Havuz suyu dolmuş. Şimdi devam edelim. Aynı kağıdı şimdi... Tahin deyince ona hiçbir şey demiyorsun. Ben ama çok sessiz söyledim, dikkat ettiysen. Vallahi. Sadece kendimi yani rahatlatmak için hızlıca söyledim, çekildim gittim. Kimse duymasın diye. Çünkü kimseyi rahatsız etmek de istemem. A4 boyutundaki e-kağıdın... A4 boyutundaki e-kağıt mı üretilmiş? Ne güzel ama ya, vallahi hakikaten. E-kağıt ne ya Fahir, sen ne güzel demeden önce bize biraz anlatır mısın e-kağıdın ne olduğunu? E-kağıt... Orada zaten Tayland'da Tayvanlılara da şey yapıyorlarmış. Orada da bir, dünyada şifre iki yerde kullanılıyor. E-devlet şifresi. Bir Türkiye. Bir Türkiye. Başında E gelen başka bir şey bilmiyor musun Fahir? E-kağıt okuyunca aklına E-devlet şifresi mi geldi? Başka hiç E diye bir şey duymadın mı? E-devlet şifresi olmadan sen nereye bir dilekçe yazacaksın? Nereye yazacaksın? Bizde olsa E-devlet şifrenle E-kağıda yazıyorsun. Onu e-posta ile atmış oluyorsun otomatikman. Ne olmuş oluyor böylelikle? E-devlete geçilmiş oluyor. E-devlete geçilmiş oluyor. Bak, sistemi kendiliğinden kuruyor ya. Doğru ya. Orada da postanelerden mi alınıyormuş şifre? Evet. Ve bir sorum daha var. Kaç alınıyor? Kaybettiğin son ikincisini 10 liraya mı alıyorsun? Ben bu arada kaybettim galiba. Gerçekten mi? Hadi yani, gözünüz aydın. Ben de kaybettim. Sen de kaybettin mi? Ben kaybetmedim. Sen de kaybettin. Hafsalama. Gidelim, 30 lirayı bayılalım gelelim. Bir çılgınlık yapalım. Yeri geliyor bir gece daha harcıyoruz. Maaşlar bir yatsın da. 30 lirayı bayılalım gelelim. E-Devlet'e giden parayı hiçbir yere vermedim. Yalnız, acımamak lazım. Beyler dalga geçiyorsunuz ama yani ben çok memnunum E-Devlet'ten. Geçen gün çok işime yaradı. Nerede kullandın? Hizmet dökümü aldım. SSK hizmet dökümünü aldım E-Devlet'ten. Ama pek yaramadı tabii. Biz gerek kalmadı mı? Yok, gerek kalmadı değil. Bunu SSK'dan alın diye bana uyardılar. Dedim aynısı. Buradan bir, tane gözün arkası dönerseniz sayılmadı ben... mı yani? Sayılmadı mı o imzasız falan olunca? Sayılmaz dediler. Git dediler SSK'dan, SGK'dan aldılar. Hemen şifreni 10 lira verdiğini gösterseydin ya. Bak bu 1 lira verdim Oktay. 1 lira 1 lira. İşte o yüzden. 1 lira 1 lira. 1 liraya veriyorlar, alıştırıyorlar ondan sonra. Zaten eminler. Şifreni unutacağından. Ya hakikaten, ama ben de hakikaten böyle... Onu ilk seferinde söylüyorlar mı? Pardon Fahir. Yani şifreyi verirken... 1 lira veriyoruz ama bunu kaybederseniz 10 lira değil. İlkinde söylüyorlar mı PTT'de? İçinde küçük küçük bir şey yazılar var. Onları okuyamadım. Belki orada yazıyordur. Ya bence onu korkutmak için söylüyorlar. Kaybetmeyin. Olur mu ya, 10 lira veren var. Var mı? Nereden biliyorlar? İyi bir arkadaşım var benim. O gitti 10 liraya aldı. Bir daha gittiğinde unuttuğunu nereden biliyorlar? Peki bir daha kaybedersen? Niye gidiyor o zaman unutmadıysan? Oktay. Gıcıklığına mı? Bir daha kaybedersen. Canım yani ilk defa alıyorum dersin. Oktay. Abi E-Devlet kapısından bahsediyoruz. Her doğru şey görünüyor ya. Orada. Doğru. Şifremi de görürsün. Bir daha dedi. Hayır, orada bak. Ya bir daha kaybederse. 30 lira. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Fahir hazır. Oktay yokken baş başa program yapmanın keyfini biraz yaşayalım. Ne dersin? Ya ben... ben bilmiyorum, böyle bir şey hazır mıyım tam olarak... Ben yokken en güzel programlarınızı mı yaptınız siz ikiniz? İki dost olarak, muhteşem ikili olarak. İki kafadar olarak diyebilir misin biz? Çünkü öyle bir lakap bulduk bize. İki kafadar. Ben de size çok ne daha zaman, güzel bir lakap buldum. Ne zaman bulduk ya? Bu ikiliye dikkat. Ha bak, o güzelmiş. Bu arada Irmak Hanım'dan şey gelmiş. Ne gelmiş? Uyarı gelmiş. Evet. Benim aklımdaki şarkı oydu galiba. Gökhan Özen mi? Gökhan Özen'in Üstü Kalsın'lı şarkısı. Ha işte Gökhan çünkü Özen. Ben onu ben biliyorum mesela. Nasıldı o? Bir mırıldansan. Gökhan Özen'i biliyorum canım, şarkıyı bilmiyorum. Ne kadar çok şeydir ya falan. Gökhan Özen'in şarkısıysa ben hiç duymadım ama üstü kalsın, üstü kalsın, üstü kalsın. Böyledir. Bilmiyorum yani. Aynısını belki... yaptın Oktay, bir şey söyleyeyim ya. Oktay ya şu taklitleri bir de Yıldız Kentler yapsana. onu yapmıyor. Hava. Çok sıcak. Onu ben yapmıyorum şu an. Saygısızlar. Saygısızlar. Saygısızlık yapma sen. Saygısızlar. Duayen ya. Çanakkanten şey... insan hakkı sayılmış. Ya bırak Çanakkanten'i. Neymiş o ya? Bir bakayım, dur bakayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uydu anten kullanmanın bir insan hakkı kabul edildiği yönünde bir karar vermiş. Teşekkür ederiz. Bunu bizle paylaştıkları için. İsveç'te bir olay olmuş. Evlerin dışına taktıkları uydu anteni çıkarmadıkları gerekçesiyle ev sahibi tarafından evden atılmışlar. Uyduyu çıkaracağım diyeyim. Çıkarmayacağım. Evet. Nasıl, olay mahkemeye taşınmış. Nasıl gündemleri var ya. Çıkarmayacağım. Çıkarmayacağız falan. Ondan sonra iç şeyler bitince, iç yollar bitince, ülke içindeki iç hukuk yolları bir bitince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidilmiş. Ve ondan sonuç? Sonra sonuç işte çanak anteni kurabilir evin çatısına. Bu çünkü insan hakları kapsamında böyle bir şeyi vardır. Çanak anten test kurulur. Şeyde geçiyor ya, her birey çanak anten kurmakla mükelleftir. Öyle bir şey geçiyordu ya. Ya da daha böyle havalı bir şey de deniyorlar. Sonsuz bir yaratıcılık, kısıtlı bir kelime haznesi. Herkes, her birey, ama bakın her birey. Sloganın belli. Fahir Öğünç de baş başa. Evet. O tip bir program yapsana Fahir. Ne oldu bizim? Öyle bir şeyle baş başa diye bir program var mıydı? Çocuklarla baş başa diye bir şey vardı. Bir isim olacak ama. Bir isim olacak. Bir isimle baş başa. Bence öyle olması daha güzel olur ya. Mesela Oktay Demirci ile baş başa. Mesela. Ne kadar güzel program ismi ya. İki Kayacan'la baş başa. Herkese de oluyor ha. Neyse, o zaman şimdi ben bir üzücü, bir sevindirici, bir de üzücü haber vereceğim. Hay Allah. Hay Allah, ne yapalım isterseniz. Önce üzüntülü haberi vereyim. Sonra neşveyle güleşiriz. Ondan sonra neşveyle başta, güleşiriz. Evet. Sabah sabah şimdi biliyorsunuz sigara içen insanlar var. Lütfen ilk 31 ile 60 dakika arasında içmeyiniz. Çünkü bunun zararlılığı 1.33 kat daha fazla. Bir saatten sonra içerseniz daha iyi diyorlar uzmanlar. İyi ki, iyi ki rakamlar, sayılar var. Vallahi ya bunun bu kadar hesabı. Ben hiçbir şey anlamadım. Zararlılığı ne, hastalığı ne demek ya? Zararlılığı hasta eder diyor. Hasta düşersin, takatten düşersin, durumun olmaz. Bir de sıfır noktası ne? Sıfır nokta. 31. dakikadan itibaren. Hayır hayır. 31. dakikadan dedin ya. Evet. Ne yaptıktan sonra 31. dakikada? Kalktıktan sonra. Gözünü açtın. Gözünü açtın. Uykudan uyandın sabah. Uykudan uyandın, çapaklarını temizledin. Güzelce lavaboya gittin. işte günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Oradan itibaren saymaya başlıyorsun. Oradan itibaren say. Kronometre işler. Tık tık tık tık tık, senin ne yaptığına bakmadan. 31 ile 60. dakika arasında yapıyorsan bu mereti bitti. E şey, 31 ile 60'ın arasında. 31 ile 60'ın arasında dikkat. Peki 31. dakikaya kadar hiç bahsetmiyorum, dikkat edersen. Onu soracaktım ben. Hiç bahsetmiyorum. 15. dakikada. Çünkü yazmamışlar. Hiç bahsetmiyorum o yüzden. Benim ilk iki o süreç içinde. Hadi ya. Arabaya binmeden ve arabaya bindim coşkusuyla. Evet. Ege ne yaptın ya? Bir daha kontrol edeyim. Bir rakamlara bakalım. Başına bir iş gelmesin. Hayır, o zaten şeydir ya. Gözümü açtım coşkusu, arabaya bindim coşkusu. İki tane coşku yaşıyor adam sabah yani sabah. Yani şimdi tiryakiler biliyorlardır. Bir siz bilmezsiniz Oktay. Ne? Fahir, sen sigarayı bırakmış taklidi mi yapıyorsun yayında, yoksa ya bıraktım dinleyicilerimiz da karşısında dürüst müsün gene? Ben her zaman dürüstlüğümü muhafaza etmekle mükellefim. İyi o zaman. Şimdi bir işi başlarken. Nasıl oluyor, bana anlatın ya. Yani şimdi sigara içenlerin böyle bir genel içtiği anlar var. Bir işe başlamadan önce. Bir iş sırasında. Esnasında. Bir de iş bittikten sonra diye temel 3 şey var ya. Tamam. Uykudan uyandın. Bir uykuyu bitirmiş olduğun için sigara yakman gerekiyor. Güne başladığın için zaten otomatikman. İki sigarayı bir tek şeyde hallediyorsun, evet, zaten. Onun için ayrı, onun için ayrı olmuyor yani. Orada bir kardayız. Tamam. Bir de arabaya bindim diye. Onun neşvesiyle. Ne oldu orada? Ne yapacağım ben şimdi? Bir saat evde mi duracağım? Veya yatacağım, kalkmayacağım mı yataktan bir saat? Şimdi öyle olduğu zaman beni ara. Ben sana ne yapacağını söyleyeceğim o esnada. Tamam, Fahir. Tamam, beni ara. Hiç çekinme. Ben de arayabilir miyim Fahir? Çünkü merak ettim. Yani Ege arasın, Ege'den sonra arayayım ben. O zaman şey yaparız. Yani ben merak ettiğim için arayacağım sadece. Konferans sistemiyle görüşmeler yaparız. Ha, olur. İçiniz rahat olsun. Başka ne güzel olumlu haberlerden bahsedin. Bugün olumlu şeylerden bahsedelim. Olumlu, olumlu şeyler de oluyor dünyamızda. Yani Harry Potter var biliyorsunuz. Ne var Harry Potter'ın, nesi Harry var? Harry Potter serisine Türk versiyonu mu? Çekiliyor mu? Alternatif geliyor. Kral Yolu. Türkiye'nin ilk çocuk filmi olarak lanse ediliyormuş. Ne, daha önce Hayko Cepkin'in vardı çocuk filmi. Adı da çocuktu zaten. Hayko Cepkin'in mi vardı? Tabii. Öyle sihirli mihirli çocuk şeyi, evet, falan doğru. Bir şeyler. Kral Yolu. Türkiye'nin ilk çocuk filmi lanse edilen filmi. Başrolleri Murat Soydan, Nilgün Belgün. Demek ki bir Yunanistan'dan bir gidiş geliş olacak şeyde. Bir Rum şeyi olacak Nilgün Belgün olduğuna göre. Onu, o şeyini duyarız doğru herhalde bu şeyden. Arda Esen. Arda, hı-hı, Esen. Onu tanımıyoruz. Çocuk Oktay. Yıldız Arda Esen. Hayır. Doğar Utkay. Doğar Utkay. Onu tanıyoruz. Çocuğun adı yok. Doğar Utkay işte. Hayır Utkay ya. Utkay sizin çocuğu değil mi? O da ana kuzusu. Doğar Utkay bir tarafta. Arda Esen genç. Öbür tarafta. Taraf. Jönümüz galiba o filmdeki. Filmde ortada çocuk, da filmde çocuk var. Çocuk yok. Harry Potter ortada çocuk var ama çocuğun adı yok. Çocuk bir ünlü olsun. Daha lan bir filmini çekmiş. Hemen oraya ismini mi yazacaklar? Murat Soydan değil değil mi? Murat Soydan. Yok, Murat Soydan bildiğimiz Murat Soydan. Nilgün Belgün de bildiğimiz Nilgün Belgün. Belgün. Hayır, Nilgün Belgün cadı mı yaptılar acaba? Hayır, ben yok, bence Rum yapmışlardır. Rum cadı da olabilir. Rum cadı. Ha bak, o olabilir. Rum şeyden. Sıkıntı olmasın sonra yarın öbür gün. Film 10 yaşlarındaki neden diye sormak yükümlülüğüm var. Hani cadı falan Rum, yani öyle şey oluyor ya, bazen hani bir şey çekiliyor işte, hamamcılar ayaklanıyor. Hamamcıları nasıl böyle gösterirsiniz diye. O biraz gitti galiba bizim ülkemizden. Vallahi. Vallahi gitmedi öyle meslek gündemin grubuna. Yoğunluğundan mı acaba? Meslek grubundan herhangi bir şey çıkmadı bu ara. Ne bir reklam bir şey. Ondan öyle sesleri solukları kesildi. O tarafı gitti diyorsun. Vallahi bütün esnaf odaları oturmuş aportta bekliyor, ben size söyleyeyim. Aport. Film 10 yaşlarındaki bir çocuğun dedesiyle İstanbul'da başlayıp Erdemli'de süren macerasını konu alıyor. Hani Yunanistan? Düşük prodüksiyon galiba. Gel bakalım Çeşme'de çek. Erdemli neresi ya? Mersin'de mi? Erdemli. Düşük, yani ucuz tatil beldeleri. Manisa'da mıydı? Edremit değil orası. Manisa'da galiba. Mersin'de. Mersin. Erdemli. Gel bakalım Çeşme'de. Hollywood standartında film çekersin. Çocuğun adı yok zaten burada. Ben anlamadım. Çeşme'de bir günde harcadığın parayı Kuşadası'nda bir haftada harcamadım desem size. Ciddi misin? Evet. O kadar mı? O kadar. Hayat Çeşme'de çok pahalı diyorsun. Hayat yani. Bitiriyor adamı. Hadi İkisinde ya. De evde kaldım bir de. Hay Allah. Yani birinde Allah. Annemin evinde kaldım. Dünya kadar para harcadım. Kayınvalidemin evinde kaldım. 5 kuruş para harcamadım. Ama öyledir. Damat el üstünde tutuluyor. Evlat öyle değil işte. Damat erkek değil. Çocuk olarak hiç demek ki eve bir lokma 2 kilo şeftali alıp gitmedin yaz sıcağında. Şeftali ne mübarek. Şeftirik aldın mı? Şeftirik. Şeftirik aldın mı? Ben düdük alacağım bundan sonra. Düdükle yardım çağıracağım. Niye? Şeftirik seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Ne ya? Şeftirik, beyaz şeftirik. O da güzel. Nektarin dünyasının en güzel meyvelerinden biri olan şeftirikle programımız devam edecek. Ne kadar çok çıktı ya. Öyle 3 tane şeftirik aldım bir alışverişte. Hattrick olarak yazıldı şey. Sen kendin kaşındın. Kendin kaşındın. Vallahi kendin kaşındın. Ben hiç hattrick diye bir şey dedim mi ya? Yok demedim. Şeftirik demedim. Der miyim ben hiç der miyim hattrick? Evet. Ne olmuş? Bebekteki kafede buluşmuşlar. Kimle? Bahsedeyim mi biraz magazin dedikodusu? Biraz magazin dedikodusu ver. Cem Özer'le Nurgül Yeşilçay buluşmuş. Para ihtiyacı vardır herhalde. Cem Özer'in biraz sıkış. Sen yine program başladın ya, bana biraz çıkma yapabilirsin. Bebekteki demiş. Bir kafede Osman Nejat'la gelmiş. Tabii haliyle. Nereye bırakacak yerleri de yok çocuğu tabii. O da gelmiş. Ondan sonra ne yapmışlar, ne konuşmuşlar? 2 saat oturmuşlar. 2 saat ne yemişler? Bari ondan bahset Oktay. Ne, vallahi ben masaya bakayım o zaman ya. Hiçbir şey yazmıyor masaya çünkü. Bak. Gazoz var abi, beyaz gazoz. Çocuğa söylediler herhalde. Ondan sonra çocuğa gazoz mu söylenir o yaştaki çocuğa? Cem Bey ne istersiniz demişler. Biz düşüneceğiz. Çocuğa bir gazoz. Ay tamam Cem, bende para var demiş Nurgül Yeşil. O zaman ne? Vallahi zaten Cem Özer bir şey yememiş ha. Vallahi ölü boş. Ne gülüyoruz ya, adam fakir diye gülünür mü? Ya kadar ya. Hakikaten tam insafsızız. Yalnız Cem Özer devlet çifresini kaybetse onu anlamaz. Onu zaten konuşmaya çağırmış. Para istiyormuş 10 lira. Nurgül demiş devlet çifremi kaybettim. İkincisini. Zaten öyle para tırtıklıyormuş. Emir lira o demiş. Nurgül işi çay taklidi yaptım. Biraz zayıf mı oldu? Ne dedi? 1 lira o. Nurgül Yeşilçay'ın önüne hakikaten şöyle bir masaya bakıyorum da. Nurgül maşallah. O kız da iyi yiyor ya. Kahvaltı tabakları, çaylar. O kız çaylar. Biraz zayıf ama maşallah iyi yiyor ya. Evet. Ondan sonra Osman Nejat'ın da önünde bir sürü tabaklar, şeyler Osman var. Osman Nejat şey mi? Tosuncuk mu yoksa böyle? Yok değil ya. O Osman Yağmurdereli'ydi o senin. Oradan aklıma geldi. Oradan öyle bir şey. Osman Yağmurdereli ile Nejat Alp'i karıştırdı. Osman Nejat. Kafasında... Nejat niye? Nereden Nejat hakkında? Nejat Alp'ten mi? Yok canım. Ne alakası var? Nejat güzel isim ya. Ha, Nejat. O, tamam yani, herhalde. Güzel isim de mecburen yani. Mecburen dedenin ismini koymuşlar. Bir Nejat güzel isim, bir de Neşet çok güzel isim. Neşet çok güzel isim. Bizim bir hocamız vardı lisedeyken. Gececi Neşet diye geçerdi. Kahvesi vardı da ondan diyorlar. Hayır, Dehşet Neşet değil miydi ya? Dehşet Neşet bizim hocamız. Sizin miydi o? Sizin Neşet diye hocanız olmadı galiba. Ya. Yazık sana ya Oktay. Reşat olur mu? Maalesef. Bizde Reşat vardı. Bende Reşat da var. Sizin izler hocalarınızın isimleriyle yarıştırıyor musunuz? Davetiye kazanma şansınız var. Anladığım kadarıyla ilginç olması için Kayıs sadece... diye hocam vardı benim. Kayıs var mıydı sizde? Bizim Sabit Top diye hocamız vardı. Sabit vardı. Sabit bizde de vardı da ama hoca değil. Sabit Top soyadıyla birleşmiş hali var mıydı? Hadi canım, Sabit yoktur, Top atıyorsun. Et. Neydi adresi, neydi? Yahoo.com. Çok güzelmiş ya Sabit. Sabit bizim arkadaş. Sizin hocanız mıydı Sabit? Hocamız. Ne hocasıydı? Arkadaş gibiydik coğrafya. Coğrafya mı? Kayıs hoca edebiyat hocasıydı. Alan Clark, Fox Lady. Class, where you from? Gagalio. Gagalio. Gagalio. Kaka. Radyo Tümrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler, buyursunlar efendim. Bir kutlama yapalım en azından. Evet. Dünya ikinciliğimizi bir kutlayalım. Buradan herkese bir moral olsun, bir moral alkışı. Bravo. Tebrik ediyoruz. 2011 yılı ikinci üç aylık dönem olan hangi aylardan bahsedeceğimi söyler misiniz? İkinci üç aylık dönem diyorum, dikkat ederseniz. İkinci miydim bari? Kolum. Bir kere Kasım kesin vardır. Ne? Çocuklar bir mevsim şeridini bir gözünüz önünde hangi aydan başlıyor? Hayır, mevsimler de şaşırdı. Ramazan? Oktay Ramazan dedi ve tüm puanları topladı. Hayır Oktay, Nisan, son. Mayıs, Haziran aylarının dökümüne göre. Ha, ne olmuş? Türk halkı ayda ortalama 257 dakikayla cep telefonu konuşma sıralamasında dünya ikinciliğine yükseldi. Birinci kim? Birinci Fransa'ymıştı. Ya bir uzman demiyor mu çok konuşmayın, beyniniz ısınır, yanıverir hafızan Allah diye. Uzmanlar böyle diyor. Bizim az konuşmamız gerekmiyor mu yoksa? Kulaklıkla mı konuşma oranı var mı elinde falan? Ülkemizde kulaklıkla konuşma oranı maalesef. Konuşma çok süresi değil herhalde. Uzmanların dediğine göre bu konuşma süresi değil, konuşma içeriği esas. Evet, esas olan beynine o. Beynine zarar veriyormuş. Yani bir saat boş konuşursan daha kötü. Ne? Bir saat ama dolu dolu. hayatla ilgili hayata dokunan konuşmalar yaparsan mesela, hiç zarar. Siyaset, felsefe, efendime söyleyeyim teknoloji, bu konuları konuştuğunda. Teknoloji haberleri mesela. Mesela oradan o işte mesela hibrit arabalardan konuştunuz veya bugün hiç bugün konusu. Yararı geçiyor. Bile var diyor uzmanlar. E-kağıt mesela. E-kağıt konusu aç bugün arkadaşlarınla dolu dolu doyasıya. Enine boyuna A4 işte boyutundan işte efendim mesela. Abi nasıl gireceksin o konuya? Yani mesela şimdi sen aradın bir arkadaşını. Evet. Hemen gireceksin. Her arkadaşını ayrı kodlayacaksın Oktay. Hemen doğru ya ben onun üstüne yani hemen girecek. Yabancıların classification dedikleri bir olay var. Yani klasifikasyon yani. Yani klasifikasyon yani. Evet. Şimdi ne yapıyorsun mesela Ege'yi hangi sınıfa sokarsın? Benim. Ege'yle siyaset mi konuşacaksın? Siyaset mi? Felsefe mi konuşacaksın? Oğlum bir kalitelilerden başlayalım önce ya. Spora geldi hemen ya. Spor. Ekonomi konuşurum. Mesela yani. Seni ekonomi alanına Ege, Cenk, Kayacan parantez içinde ekonomi yazıyor. Kapatıyorsun. Hop aradın beni. Aradın. Ne konuşacaksın? Belli. Çünkü ne mesela, yazıyor telefonda? Ekonomi. O sana zaten şey olsun. Açtın diyelim. Ne haber abi? İyidir. Ne olacak bu dolar? Hemen. Hiç uzatma. Hemen direkt gireyim mi konuya? Tabii canım. Ondan sonra pariteler, piyasalar falan filan. Mesela gelelim bana. Mesela. Senin nerede? Nihayet. Nihayet sana geldik. Evet. Fahir, bugün ne giysen? Hayır ne demek mesela. Fahir olur mu ya? Moda mı? Fashion, Tevfik fashion. Fahir Öğünç. Ha. Aç parantez. Aç parantez ne koyuyorsun? Zeki Öğünç'ün oğlu Tevfik Fahir Öğünç. Telefonumun da bir şeyi var ya. Kapa parantez. Oraya uzmanlık alanı yazmayı düşünmüştüm ben Fahir. Ne yazmayı düşünüyorsun bana uzmanlık alanı? Company kısmına yazsam Zeki Öğünç'ün oğlu. Tevfik Fahir Öğünç diye olur mu? Bugün ne giysen? Güzelmezsin değil mi? Olur mu ya bugün ne giysem? Benle ne konuşuyorsun Oktay? Benle konuşacak konu mu bulamıyorsun şu anda? Şaşkınlıktan abi hakikaten... Seninle hayır bir tanesini seçmek zorunda mıyım diye zorlanıyorum şu anda. Hmm. Çünkü konuşulacak pek geçmek, çok konu var yani. Konudan konuya geçmek zarar. Servist mi? Zarar. Konudan zarar, konuya zarar. Geçilebiliyor zarar. Mu? O tabii yani boş konuşmaya girer otomatikman. Hmm. Çünkü ne demiş eskiler büyüklerimizden biri? Bir tarlayı demiş yani... Ayrı ayrı konularda bu kadar şey yapacağımıza bir konu üzerine yoğunlaşalım. Ben yani. Seninle ekonomi konuşmam ya Ege. Vazgeçtim. Ne konuşacağız zaten 30. saniyede bitti bu adamın ekonomi bilgisi. Ben korkuyorum vallahi yarın öbür gün buna bir şey yapacaklar. Dolar aldı başını gidiyor. Adam Amerika öncesi tek söyledi. Dolar aldı başını gidiyor. Ne konuşacağız ya birbirimizle konuşacak uzmanlık İsterseniz alanı bulamadık. Önce ha. Yayında konuşacaklarımıza bir odaklanalım. Evet 287 dakika. Oyunculuk. Oyunculuk. Evet, oyunculuk. Bir yolculuk. Sinema efendime söyleyeyim. Her şeyi konuşabilirsiniz ya. Ne oldu be sinema? Gözüne ışık gelmesine çalışıyor Ege. Evet, kafasını kaldırdı. Abi Fransızlar ne konuşuyor? 279 dakika onu bilemedim. Bu Fransız dilinde daha bir alengili mi? Abi bak ben sana söyleyeyim mi ne konuşuluyor? Bu 270 dakikanın 200 dakikası tarife değişikliği üzerine yapılan konuşmalar. Şimdi belli bir yaş şeyi yapılmış mı orada bilmiyorum. Belli bir yaşın üstü telefonda sırf bunu konuşuyor. Yani bir kişiye de anlatmıyor. Telefon rehberindeki herkese. Herkese tek tek anlattığını benim düşün. Şu kadar boş dakikan vardı. Şu kadar da bedava. Şu operatöre geçtim. Oradan şu veriyordu. Şunu şöyle yaptım. Oradan aktarttım. Son fatura kesim tarihine 20 gün var. Onu da şöyle de falan diye açıkladık. Bir de üstüne benim de biraz yani. Banka o... işlerim var diye ekledim miydi? Tarife şeyle başlıyor zaten. Ne? Ne haber? İstersen sen kapat ben seni arayayım. Yo hiç gerek yok. Ben şu tarife. Aa ne tarifesiymiş o diye. Ondan sonra işte uzuyor gidiyor. Ulan sen bile yapmadın mı bize? Şu milyon dakikaları sana verdiklerinde arayıp sormayan adam günde 3 defa. Ama tarifesinden bahsetmiyoruz canım ya. Sırf tarife yüzünden değildi o. Bir de yaz bekarlığı dönemime gelmişti. Kimle konuşacağım? Kimle konuşacak? Doğru. Ev 4 duvar. Ne yapsın çocuk? O da haklı. Neyse tebrik ediyoruz. O yüzden konuşacak şey belli ya. O kadar biz... ne konuşulduğu belli işte yani. O konu konuşuluyor. Ben sana söyleyeyim. Ağırlıklı olarak o konu, o konu diyorsun. Evet. Derya Büyükuncu'dan açıklamalar var. Ne yaptı paraları? Yemiş ha, mi bitirmiş mi? Zaten bu paraları aldı mı paralı? Bilmiyorum. O kanal biraz geç veriyor diye biliyorum ben. Sürekli paramızı alamadık demiş. Ya paramızı alamadık falan. Onu da bir konuştu bir arkadaş var adını hatırlamıyorum da işte yattı mı yatacak falan. Ne zaman yatacak? Yatar bu ara falan. Öyle kişisel bilgileri alıyorlar falan. Anca yatmamıştır ama yani ben sana söyleyeyim. Yatmamış o bari. Kanalda daha yatar yok artık ya? Kaç ay oldu ya nasıl yatmaz abi? Oktay öyle yani bu tek, işler tek öyle. Tek başına hesabına mı yatıyor acaba bu para? hanımın. Derya Büyükoğlu'nun elden vermişler. Yoksa elden mi alıyor? Mantık karşılığı elden yani alınır. Vallahi güzel yiyordur ama ben gelmeyen parayı da güzel yiyordur şu anda. Ya geçen gün sizi arayacaktım bak, ikinize de haber verecektim. Bu kelime oyunu var ya. Evet. Evet. Kelime oyununa şey diye girdi o sempatik sunucumuz var ya, İhsan Bey. Ha. Tamam. Şey diye girdi. Bugün şampiyonların yarıştığı bir işte programımız olacak falan diye. Bölümümüz olacak diye. Evet. Haftalar haftalar oynanmış işte, yapılmış program, yarışılmış. Birinciler çıkmış. Orada da işte haftaların birincileri. Tamam. Hah dedim. Bu programın yani bu bölümün sonunda ne kazanıldığını anlayacağız. Bütün Türkiye olarak. Çünkü orada bir şey, ben bugüne kadar bir şey kazanıldığını görmedim. Birisi 700-800 lira para kazandı o yarışmadan. Hadi ya. Ya ciddi rakamlardan konuşuyoruz. Gerçekten kazanıldı mı? Tabii. Elden sayıyor. Yine izledim sonuna kadar, yine oldu görüşürüz diye bitti program. Ben bilirim yarışmasında mı paralar sayılıyor? Ya yani o yarışmalarda hakikaten öyle bir şey. Ben bilirim de onun jeneriğinde paralar, Bülent Özveren görüntüleri kadar para sayan adam görüntüsü de vardı galiba. Hayır canım, yoktu, ben bilirim de var mıydı? Bir yerde bir yarışmada vardı, TRT yarışmasında. Ya ben bilirim de ya öbür yarışmasında. Ben bilirim diyerek iki katı puan. Banko mu? Banko'da galiba. Evet, banko, orada banko koymuşlardı, sayıyordu orada devamlı. Banko. Başka türlü bir açıklaması olamaz zaten, programın adı bankoysa yarışmanın adı. Nasıl açıklayacaksın bankoyu, başka türlü nasıl açıklayabilirsin ki? Kesin sayıyorlardır. Ne, keşke öyle olsa valla. Saysalar tek tek. O kelime oyununda şey mi yapıyor İhsan Bey en son? Bize hani seyircilere dönüyor. Diyor ki televizyonları karşısındaki, oldu görüşürüz diyor. Sonra da yarışmacıların oldu görüşürüz deyip dönüp arkasını çıkıyor mu ya? Evet öyle oluyor yani. Adamların bir beklentisi olur ya. Televizyona çıkmış en azından ya. Bunların bir yolluğu bir şeyi yok mudur? Bir 3-5 bir taksi parası, çay çorba parası. Yok canım. Ben bir kere programın sonunda böyle bir tane kameraya girdi bir adam. Hemen geri çektiler, tost istedi yarışmacılara. Karışık, ha, veriyor. Karışık orada tost. Hazırlanıyor tost. İsteğe göre meşrubat veya ayran, onları da veriyorlar. Beyaz gazoz mesela. Mesela. Meşrubata o güzel zaman, bir örnek verdi. O zaman iyiymiş. O zaman iyiymiş. Keşke biraz daha belirgin anlatsalar bunları. Bu arada Amerika'da oyunculuk eğitimi almaya gidiyorum demiş Derya Büyükuncu. Hadi bakalım Derya, yavaş yavaş. Daha ne yavaş olacak, adam gelmiş kaç yaşına, 40 yaşına. Olur mu ya, genç yüzücü. Doğru, 30 senelik. Bıraktı mı yüzmeyi Derya Büyükuncu? Yok, olimpiyatlara katılmayı düşünüyordu. Bilmiyorum katılır mı katılmaz mı artık. Ne yapar? Hiç haber vermiyor böyle şeyleri bize. 3 günlük oyunculuk eğitiminde de ne öğretiyorlar onu anlamıyorum. Böyle böyle bakacaksın. İngilizce. Böyle bakacaksın mı diyorlar. Ya ne bileyim ben. Ya Türk dizisinde oynamayacak mı bu? Hollywood'a mı girecek? Yok, gelecek Türk dizisi. Vardı çocuğun. Böyle bu duracaksın diye. Onun ayakları iri ya. Onu kullanmayı, biraz beden dilini falan öğretiyorlar. Oyunculuk eğitimi açıklaması tamamen şeyle ilgili o. Ne? Yani. Paranın gideceği yer var mı? Haberiniz olsun. Dizi yapımcıları falan. Böyle atlamalı yüzmeli şeyler oynarım. Arka Sokaklar dizisi mesela demiş. Ödülün yarısı bir hayır kurumuna gidiyormuş. Diğer yarısı da seneye 6. kez olimpiyatlara gideceğim demiş. Bu da... Kesin şeyi çekecekler. Sahil güvenliğin Türk versiyonunu çekecekler. Başrolde de Büyükuncu. Hasol Defun yerine Derya Büyükuncu. Vallahi sahil güvenlik yapsınlar şeyde. Çeşme de geçsin özellikle. Şezlonglar 25 lira diye dolaşsın ya, 25 liraya şezlong mu olur arkadaş? Vicdanla mı kalmadı ya bu adamda ya? Bir ailenin sırf bir şezlong maliyeti. Aline de şezlong aldınız mı? Çocuk şezlongu veriyorlar 15 liraya. Hadi canım. 15 liraya çocuk şezlongu mu? 25 sen 25 bürge 50. 15 de Ali'nin etti 65 lira. Abi ikisini alıp birbirini birleştirseydiniz. Üçünü sığardınız oraya. Zaten evde de öyle yatıyoruz. Bari plajda çocuk kendi şezlongunda yatsın dedik. Ama birey olarak onu yetiştirdikleri için doğru. Kendi şezlongu olması mantıklı. Derya zaman... Büyükuncu'nun olimpik başarısı var mı? Var. Var. Yok. Olimpik. Yani 5 kere gitmiş olmanın dışında. Böyle 5 kere olur mu ya? Kaç kere gitti? Bir mesela Balkan Şampiyonası. 6. defa gideceğim demiş işte ya. 6. kez sadece olimpiyatlara gideceğim demiş. Bir gideceğim, bakacağım, döneceğim de. Yok ya. Sadece yarıştığım yani. Doğru doğru. 5 kere olimpiyatlara gitmiş. Gitmiş. Var mı madalyası? Olimpiyatta falan başarısı yok ama hani böyle bir Avrupa falan başarısı var. Bir yani şimdi falan Michael ha. Phelps orada madalyaları alırken ne yapacak? Kıyıdan mı yüzecek? Çok su sıçratmayalım da rekoru engellemeyelim diye. Ya veya suyu çok sallamayalım. Şöyle diye oluyor. Şimdi o 8 kulvar ya. Bir dikkat edersen zaten hep orta kulvardakiler kazanır. Yani en köşelerdekiler kazanmaz. Kıyıdan yüzecek olanlar elini kaldırsın mı diyor hakem. Ya onlara bakıyorlar, tamam mı? Önceden bunların derecelerine göre mi ne planlıyorlar? Kamera açısına göre onları böyle kıyı kıyı yerleştiriyorlar. Ha şey ne? Güzel güzel izlensin diye. İzleyiciyi düşünüyorlar. Böyle ya, şey Michael şekli. Phelps'i alsan kenara kimse görmeyecek diye. 3-4-5'te yoğunlaşıyor değil mi? Genelde daha iyi derecesi olanlar ortaya alınıyor. Ortaya alınıyor. Beyler ortaya sizler kenarlara doğru sıkıştıralım diye. İşte kenarlara 1. ve 8. kulvardakiler kıyı şey oluyor. Ya ben bugüne kadar kaç yüzme yarışı seyrettim. Hı. Bir tanesinde bile ne 1. kulvar ne 8. Ya arkadaş yapmayın ya. Biraz da onlara dağıtın. O kulvarlar sanki vebalı kulvar gibi şey yapılıyor ya. Ya kıyıdan kıyıdan yüzen adamın zaten şeyi var mı ya? Lak diye eliyle tutuyor. Aradan da duvara vuruyormuş. Ayağından da hız almak için. Anam diye. duvara çarpıyormuş. Ya sonra, onu şey diye düşün. Sonra yorulunca kenar dedi ayağıma kramp gibi. Orada dinleniyor. Kaydırma yaptım. Ya derken kaydırma yaptım. İlk 8'e girenler işte orta herhalde havuzun kalbi tipi bir şey. Tam ortası. Tamam, yok yani. Kenara doğru, görsel çok olarak. Çok derin değil. Kenarlara doğru mesela 9. kulvar olmadığı için o işte 9. derecedeki adam da kenarda oturuyor. 9. şeyde. Ay yapacaktım vazgeçtim. Yoldan döndüm. Vallahi yoldan evet, döndüm. Hayır, gerçekten de programı. Az daha şey diyecektim yani. Bak dönmemişsin bunu söyle... yoldan. Bunu söylemeni tekrar güzel. Tekrar dönüyorsun Fahir şu anda biliyorsun. Tamam, ikinci tura dönmeyeceğim bir daha. Buyurun efendim başka? Başka bir Derya Büyükuncu'nun açıklamaları 2012 bir şey de kalmadı olimpiyatlara. Bir şey kalmadı ya. Londra'da olacak mı olmayacak mı? Londra kaynıyor bir o zaman kadar dinginler. Durulur değil mi diyorsunuz? Durulur mu diyorsunuz? Durulur derken de reklama girmenin en vakti. İyi en iyi o. En iyi o. Kim olduğunu ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz. Modern sabahların son dakikaları sevgili sanatseverler. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Her şeyi şaşırmış durumdayız. Buyursunlar efendim. Kapatıyoruz ona göre Oktay. Son söyleyeceklerimizi toparlayalım. En iyi o demiştim ben ya. Ha en iyi o neydi? En iyi. Ne olabilir? Water for Elephants filmindeki rolüyle en iyi drama oyuncusu ödülünü alan kim olabilir? O filmi bilmediğimden dolayı. O bilsin. Çok güzel film. Filmler Fahir, falan vardı. Sana ipucu vereyim Fahir. Ege. Hayır sana veriyorum ipucu. Tamam tamam ipucunu bana veriyorsan. Neydi o adamın adı ya? Sana benzeyen Pattinson. Bravo. Pattinson. Robert Pattinson almış. Hala yıldızı parlayan diyorlar ya. Yıldızı parlamadı mı artık bu çocuğu? Parlamaya devam ediyor. Düşün artık yıldızlığı. Çocuk. Ne bu ödülleri ya? Bu Selena Gomez de burada ödül almış bir sürü. Ne bu? 13-19 yaş arası gençlerin oylarıyla belirlenen Teen Choice Awards. Doğru. Önceki gece Los Angeles'ta amfiteyatrada düzenlenen törenle 13. kez sahiplerini bulmuş. Ondan sonra Selena Gomez'i zaten konuştuk. Bundan sonra ya, en iyi müzik grubu ödülü. En iyi müzik ödülü. The Scene. Ne? The Scene. Aa, hiç haberimiz yok o grupta. Gençler arasında çok gençler sevdim. Arasında popülermişti. Justin Bieber ondan onu sonra. Onu biliyor. Bir onu öğrendik zaten. CSI Las Vegas'a konuk oyuncu olarak katılmış şey Justin Bieber mi? Havaalanında kaybolan çocuk olarak mı? Annem yok. Anası nerede olur diye bölüm sonunda çıkmış. Ben orada kahve içiyorlarmış. Aa, en iyi kötü adam ödülünü almış. Justin mi? Lan nesi adam o çocuğun her tarafı o saçlaması. Yaramazmış çünkü. Kıskanma, yaramaz çocuk mu? Yani hayır niye kıskanacağım canım? Nere bakayım saçın öyle. İkimiz de tanıyayım bakayım. Benim saçlar biraz kıvırcık ya olmuyor. Onunki gibi olması lazım. Bieber ayrıca en yakışıklı ve en iyi erkek sanatçı ödüllerini de kucaklamış. Ve en tatlı. Biraz çok mu ödül veriyormuş bu Teen Choice? Ya Teen birisi Choice, sevinince ya. Çok seviliyor ya. Başlıklarından biriktirerek ödül hazırlamışlar. Ne kadar güzel. Ha bu arada Justin gelsin bakalım Kuşadası'na. O gururumuz Cenk Bieber geldi diye şey yaparlar ona da. Karşılarlar mı öyle? Tabii canım. Oraya şöhret gelsin. Bütün şöhretlerin adını da Cenk'e fixlemiş. Ya Kuşadası'nda şöhretle karşılaşmadın mı ya? Hakikaten çok... Kuşadası'nda en büyük şöhret benim ama işte adım Cenk. Ya vallahi ciddi söylüyorum ya. Bir kere şey gidecekti de İsmailoğlu. onun yediği fırçadan sonra bütün sanatçı... İsmailoğlu ne ya? Doğrudur. Ne İsmailoğlu'ydu ya? İsmail Hacı. İsmail Hacıoğlu. İsmail Hacıoğlu'nu hatırlıyor tüm dinleyicilerimiz zaten. O zamanında ilişkisini yaşarken fırçasını yemişti. Ege Ceyda Pencan'ın. Düvenci'yle. Evet doğru. Ceyda Düvenci'den saçmalama ne Kuşadası diye. O laf galiba bir ünlüleri kesti. Ünlüleri kesti ayağını kesti. Ya. Yani Cumhurbaşkanı sabah bile gelmiyor artık. Düşün ki, artık. Kuşadası kalbimden var. Faciası diye şarkısı. Zaten var. O yüzden bile diyorsun bir şey değil mi? Söyleyebilir miyim? Yani Kuşadası onun memleketi. Kuşadası'yla bu kadar bağlı olan. İspanya'ya da gitmiyormuş. İspanyola şarkısını yazmış olmasına rağmen. Sanremo kadar önemli bir müzik festivali olan Kuşadası müzik yarışmasında Altın Ali Güvercin ve Aysin Kocatepe çiftini çok uzun süredir görmüyoruz. Ege Kuşadası mahrum kaldık. Onlar Kuşadası da mı yoktu? Aç. Her sene onlar oraya gider. O yarışmayla bitirdiler galiba Kuşadası'nı. Aysin Ali Kocatepe. Onlar da mı gelmediler? Alagözler? Alagözlü kardeşler de yoktu. Allah Allah ya. Kimse ya mi? Abi bunu biraz şey yapmak lazım. Üstüne düşmek lazım. Sen bir artık yarı Kuşadalısın. Ya ben şeye üzülüyorum. Bu Bodrum'a gidip Çeşme'ye gidip şey yapmaya çalışıyorlar ya. Paparazilere görünmeye çalışıyorlar. Evet. Onun yerine git Kuşadası'na işte bak. Adamlar şöhret yokluğundan beni Cenk diye şey yaptılar yani. Var mıydı paparazzi? Yoktu da işte bir iki tane gitse. Tamam işte mesela oraya gideceksin Cem Özer. Oo Cenk Özer gelmişti onu da şey yaparlar. Cem Özer mi? Tutarlar. Kaç lira biliyor musun sen İstanbul Kuşadası otobüsler? Nurgül Yeşilçay ne yapsın sürekli para sürekli para. Yolda karnım acıkır deyip bir de tost ayran parası pardon. Arasın tost ve ya. Beyaz gazoz parası istiyormuş. Arasın işte Nurgül cümlesin. Evde bir de sifremi kaybettim. 10. defa kaybettiğimden 1,5 milyara ihtiyacım var. Yazık. Eskiden beyaz gazozu kasayla gelirdi Cem Özer evine. Kasayla alırdı şimdi bir tanesini. Tek tek alıyor. Osman Necdet'in gazozundan içmiş ya. Baba yapma pislik yapma ağzından bırakıyorsun demiş. İçine salıyorsun. İçine de salmış ama gelirken simit yemiş. Ama Noktay vallahi billahi. Hakikaten içimi kaldırdın yani sabah sabah. Desperate Housewives bitiyormuş. Oo. Kaçıncı sezonu Desperate Housewives bitiyormuş. Modern Sabahlar bitti sen ona bak. Ha, tamam o zaman. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın. You should know that nothing leaves me. Gaga, gaga, gaga, gagalio. Gaga, gaga, gaga, gagalio. Gaga, gaga, gaga, gagalio. Gaga, gaga, gaga. Altın yıllar. My, my, my delight. Dışlardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordiol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi. Son.